چٹ گئے ہیں تیر دل میں میرے نبی کے نام سے، چٹ گئے ہیں تیر دل میں میرے نبی کے نام سے، بڑھ رہی ہے روشنی، بڑھ رہی ہے روشنی میرے نبی کے نام سے، سخت جھنڈوں کی بہار، جس طرف ہی دیکھیے ہیں سخت جھنڈوں کی بہار، نور کی چادر تنی، نور کی چادر تنی میرے نبی کے نام سے، پیاسوں میں الفت ایسی قائم ہو گئی، خون کے پیاسوں میں الفت ایسی قائم ہو گئی، ختم ہوئی دشمنی، ختم ہوئی دشمنی میرے نبی کے نام سے، امن عالم اور قوت کی رویش، بھائی چارہ امن عالم اور قوت کی رویش، آم ہوتے ہی گئی، آم ہوتے ہی گئی میرے نبی کے نام سے، نغموں کی دنیا میں اجاگر گونجے، پیار کے نغموں کی دنیا میں اجاگر گونجے، چار سو ہے نغمہ بھی، چار سو ہے نغمہ بھی میرے نبی کے نام سے، سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار سرکار